Baraka. Magazin egy teljesebb életért. Köszöntöm a hallgatókat, a Barakka műsorát hallják, Bányai Géza vagyok. Ez a második évezred utolsó Barakka műsora, és biztos a zenét fölismerték a Herből, vízöntőkori újjászületésről fogunk beszélni, a harmadik évezredről. Beszélgető társam Urbán Iván, aki futurológus, és hosszú évtizedeket töltött immár azzal, hogy a jövőt kutassa. Azt hiszem, hogy materiális és lassan elmondhatom, hogy spirituális szempontból is érdekelt ebben a kérdésben. A Herr nemzedéke 60-as évek, mind öreg bácsik ma már, ellenben a fiaik azok 20-30 éves személyek, és ők ennek a generációnak a követői, vagy küldöttei. Vajon ez a generáció, akit az apák így előre bocsájtottak a harmadik évezredre fölkészítve, vízöntőkori új életre, vajon hol tartanak ma, hova haladnak, mi lesz velük? Hát ezt röviden egy mondatban megfogalmazni nagyon nehéz, mert nap mint nap találkozom ezekkel a 20-as, 30-as generációban élő emberekkel, ami az érdekes az, hogy a szüleikkel is, tehát akik a 40-es, 50-es évjáratban vannak, és érdekes módon ők is még keresik magukat ebben a bizonytokori újjászületésben. Annyiban érdekes, amit mondtam, mert én is úgy tapasztaltam az elmúlt 20 év során, tehát amiatt ennél a jövővel foglalkozom, hogy volt egyfajta felkészülés erre az újabb évezredre, vagy újabb 2000 évre, ami most következni fog a bizonytokor hajnalán, hogy így mondjam. És ez a felkészülés, ez most valamikor záródik le. Na most érdekes módon ezt gyakran ilyen musicalek formájában látjuk, mint a Hair, vagy mondjuk egy olyan filmben, mint mondjuk a Csillagkapu. Én azt szoktam mondani, hogyha egész ügyesen készülünk fel erre a bizonytokori újjászületés, akkor mindenkinek kinyílik a Csillagkapu. Csak nem mindegy, hogy milyen új világ vár minket át a túloldalon. Azt hiszem, hogy ezt a harmadik évezredet nagy várakozás előzte meg, bár érdekes módon ugye a mai világ, ami a tulajdonképpen igazából a kereskedőknek a világa, nem pedig a mondjuk úgy a józan gondolkodó embereké, ezt a ezred zárást, ezt már megelőlegezték a 2000-es év fordulójával. Az a 3-0 annyira jól nézett ki, hogy üzletileg ki kellett használni, úgyhogy érdekes módon a mai év, illetve ezek a napok messze nem abban a várakozásban telnek a többség számára, mint amit a harmadik évezred kiérdemelne, sokkal kevesebbet lehet hallani. Ám de mégis ez a kapu, ez most nyílik ki. Kérdés az, hogy vajon mennyire kell ezt egy határvonalnak tekintenünk, vagy ha úgy tekintjük, akkor vajon miért határvonal ez? Na most érdekes, amit kérdezem, mert ez ténylegesen nem egy határvonal. Ezért mondtam, hogy ez a 20 éves időszak egy felköztetési időpont volt, és ahogy egyre közeledtünk a 2000-es év felé, egyre inkább sűrítődtek be az időpontok és az események. Ezt úgy szoktam mondani, hogy 1000 év belesűrítődött egy évszázad, ez volt a 20. század. A 20. század belesűrítődött az utolsó 10 évbe, a 90-től 2000-ig terjedő időszakban, illetve az utolsó 10 év, illetve az egész évezet belsőtötött egyetlen egy évbe. Ez volt az a bizonyos 2000-et megelőző egy év, illetve a mostani év. Tehát valószínűleg azért nem tűnik fel ez a határkő, mert iszonyatos sebessége sűrítődik minden egy pontban. Na most a másik oldalon ugyanígy nyílik ki. Tehát ez az idei év, a 2000-től 2001-ig terjedő év, ez már egyben előkészítette a következő évtizedet, a következő évszázadot és a következő 1000 évet. Csak most ezt az emberek nem érzékelik. Én most nézelődtem így karácsonyra, ebben a nagy bevásárlásban, hogy hogyan rohangásznak az emberek. Hát annyit vettem észre rajtuk, hogy a szokásos évvégi bevásárlási lázban voltak, tehát tulajdonképpen egyetlen vagy két napban akarták besűríteni a szeretetet. Most számomra egy kicsit megdöbbentő volt az, hogy ami az emberek egy természetes léte, hogy a társát, a hozzátartozóját, vagy a barátait, az ismerőseit szeresse, azt tárgyak formájában, ajándékok formájában próbálták ellentételezni egyetlen egy napban. Mikor az lenne a normális, hogyha 365 napon keresztül egy évben, egy 365 napon keresztül szeretnénk az embereket. Na most utána megnéztem karácsony után az embereket szintén, amikor vége volt ennek a nagy karácsonyi kajálásnak, meg nagy ajándékozásnak, tökéletesen szürke volt az arcok. Igen. Teljesen érzelem nélkül volt. Mondom, igen érdekes lesz az új évezred, hogyha az emberek mindent pénzzel, ajándéka próbálnak minden érzést pótolni, miközben az új évezred pontosan ezekről szól, a lelkiségről és az érzésekről. Most ez a forradalom, a lelkiség forradalma, ez valóban a előző kornak a végén indult el, a 60-as években, ugye, amikor a szerelem, szeretet, ez volt a zászlajára tűzve a fiatalságnak, és valóban tartott egy 10-15 évig, azt lehet mondani, ez a föllángolás, lehet, hogy 10 évig se tartott igazából. És a fiatalok nagy része ezt akkor valószínűleg a testi szerelem megélésében, szabadság formájában próbálta realizálni. Egy másik részük azonban valódi komoly gondolkodává vált. Én azt hiszem, hogy ennek a hogy szoktuk mondani, milyen virág nemzedék ez? Ez a szerelem virág nemzedéknek a tagjai, ezek többségében már megállapodott emberek konzervatív nézetekkel, és elfelejtették nagyjából, hogy mi volt. De jó páran vannak, akiknek a szeme továbbra is nyitva maradt, és a testi boldogságon túl újabb és újabb tapasztalatokat szereztek, és azt hiszem, hogy ők azok, akik a harmadik évezredben valamit fognak tudni a számunkra mondani, hogy ők azok, akik ezt képviselik. Igen, és így látom, hogy ezek közül az emberek közül nagyon sokan, hogy te mondtad, megalapodott családapákká váltak, vagy megalapodott családanyák, és egy nagyon konzervatív életformát, egy nagyon kényelmes életformát élnek jelen pillanatban. Viszont közül volt egy-kettő, aki vállalta ezt a nehéz utat, ezt a, én azt szoktam mondani, hogy két út van, az egyik az keskeny út, a másik egy széles út. Voltak, akik választották ezt a keskenyebbik utat, a nehezebbik utat, és ezen mentek tovább. Ő belül lettek a guruk, a tanítók. Na most ezek a guruk érdekes módon Magyarországon most az elmúlt egy-két évben kezdték el igazán kifejteni a hatásokat, ugyanis Magyarországnak mondjuk a úgynevezett fejlett nyugathoz képest van egy kb. 20-25 éves fázis késése. Tehát ami mondjuk a helyernek a hangulatát jellemezte a 70-es évek elején, az valamikor a 90-es évek közepén érte Magyarországra, illetve most zajlik ez a bizonyos, én úgy szoktam mondani, spirituális ébredés Magyarországon. Azt hiszem, hogy ez az ébredés, ezért ez más, mint ami a 60-as években volt. Ebből a szent naivitás, az ma már hiányzik. Ha mai fiatalokat nézed, akkor ezek a fiatalok sokkal öregebbek, mint amilyenek mi voltunk annak idején. Igen, ezt jól látod, mert sokkal gyorsabban érnek, sokkal többet tudnak, főleg amiatt, hogy az internetre rákapcsolnak, és minden információt megkapnak. Emiatt nagyon jól informáltak, nagyon magas tudásuk, de csak a szellemüket, a fejüket képezték ki. A testük, illetve a lelkiségük az szinte gyerek maradt. Uh-huh. Most a nehézség ott van, hogy a három dolgot, a test, tehát a lelket és a szellemet harmóniába kell hozni. Tehát tulajdonképpen ez az új korszaknak a lényege, hogy hiába nőtték fel nagyra, hiába izmosra badisztad magad a test kultúra szalomba, hogy így mondjam, hiába olvastad végig az összes könyvtárat, vagy a interneten keresztül már mindenféle szakirodalomhoz hozzájutott, egyszerűen lelkileg nem készültél fel erre a változásra. Mert ez egy iszonyatos nagy változás lesz, ami most jön. Most mi úgy beszélünk a harmadik évezredről, mint egy olyan időszakról, ahol a változás az elsősorban nem az anyagiakban fog megtörténni. Azt hiszem, hogy a futuristák nagy része, lehet, hogy ma már tévedek, de talán még 10 évvel ezelőtt, de az biztos, hogy 20-25 évvel ezelőtt úgy beszéltek róla, hogy milyen gyors vasutak fognak menni, hogy fogunk az űrbe repülni, hogy fogunk, tudom én, nyaralni a Holdon, meg ilyen hasonló dolgok. Ez a te jövőképedben hol szerepel? Na most érdekes, hogy ez a probléma, amikor 84-85-ben találkoztam, amikor az ELTE-n tanítottam, és a diákoknak Zsámbékon tartottunk nyári egyetemet. Akkor lehívtunk előadónak nagyon sok akadémikus, meg ismertebb embert, és akkor épp akkor aktualitásként az automatikus gyárak, robotgyárak jöttek előtérbe, amelyik autókat állítottak el, és épp magyaráztuk azt, hogy a számítástechnika, illetve az automatikus tervezés milyen jól meg fogja könnyíteni az emberek a munkáját. És valaki megszólaltott, aki kicsit a szociológia vagy a ilyen lelki dolgok, tehát pszichológia rend is érdeklőd, és hol van az ember? Most ugyanezt látom most is ebben a virtuális világban, hogy eltűnik az ember, megszűnik a kommunikáció. Tehát ténylegesen egy LGPS-edett világban az embernek a lelke kerül egy olyan hiányos állapotba, hogyha nem foglalkozik vele, vagy nem kezd el egy magasabb világ felé tájékozódni. Tehát kifele, nem csak a Föld fele, hanem még egy magasabb dimenzióba, tehát a kozmikus vagy az univerzális dimenzióba, akkor egyszerűen elveszik ebbe a virtuális világba. Ez az egyik, amivel én találkoztam. A másik pedig az, hogy... Szabad közben szólni. Az, hogy amit szeretnék mondani, hogy vajon ez a nézet, és én azért tudom a kérdésnek a félig mindig a választ a kérdésre, hisz nagyon is ismerek olyan személyeket, mint például László Ervin és hozzá hasonló emberek, akik tulajdonképpen valóban a harmadik évezrednek a hírvivői, mondhatjuk profétái, vagy nem is tudom, hogy hogyan nevezzem, ő a Budapestnak az alapítója, a Római Klubnak tagja, És van egy nagyon híres könyve, a harmadik évezred, ez a címe, ajánlom mindenkinek a figyelmében. Ők komoly tudósok. Te is tudós vagy tulajdonképpen. Mégis úgy beszélsz, mint egy, hogy is mondjam csak, hát nem úgy beszélsz, mint egy hagyományos tudós. Nem akarom minősíteni, hogy hogyan, nem akarom azt mondani, hogy mint egy pap, vagy egy prédikátor, vagy nem tudom micsoda, hanem nem használod azokat a kifejezéseket. Mi az oka annak? Hol van a mai a tudomány, az nem hisz abban a fejlődésben, amit eddig prédikált az eddigi 200 évben? Erre azt tudom mondani, amit én a saját életutamon tapasztaltam. Tehát amikor az ELTE-n dolgoztam 84-85-ben, én akkor tapasztaltam azokat a új tudományos gondolatokat a különféle tudományoknak, amelyek most jönnek a napi gyakorlatban egyszer. Ezt látjuk, hogy most mivé alakult ez a világ. A másik pedig az, hogy láttam egy fokozatos átállást a tudományról, egy kicsit a spiritualitás felé, tehát a vallás felé. Na most ez a vita, ez kb. 15 éven keresztül zajlott Magyarországon is, meg a világban is. És mire nyugvó pontra került, addigra a tudomány és a vallás érdekes módon egyfajta szintézis vagy szimbiózist hozott létre. Ezért van az, hogy én is úgy beszélek tudományos fogalmakkal, mint egy pap prédikálna. Nem azért mondom ezt, hanem azért, mert ez egy teljesen más szemléletű megközelítést kíván a tudománytól. Ez egyik. Tehát ezt a László Ervin, mint úttörő a Budapest Klubon keresztül behozta Magyarországra, csak nagyon sokan nem értették ezt az új gondolkodásmódot. Ez egyik. A másik pedig az, hogy a tudomány erre nagyon értetlenül reagált. Nagyon sokáig egyszerűen azt mondták, hogy ez egy áltudomány. Mert a határtudományoknak a területeit mosta össze. Tehát 2-3 tudományt kellett egyszerre ismerni, illetve olyan szemléletmódokat kellett használni, amelyek inkább a régi mitológiákban voltak benne. Tehát most fedezik fel például az ősi tudásokat, ami ezt a szemléletmódot tartalmazta. Most ez az ősi tudás megtermékenyíti ezt az új kultát, ami a számítás technikára meg a informatikára épül, és egy nagyon érdekes, ilyen eklektikus tudomány jön létre. Na most mire elfogadja ezt az új tudományt, a tudománynak a hagyományos társulata, tehát az akadémia, az néhány évtizedbe fog kerülni. Na most ez egy nagyon nehéz kérdés, mert én nézem folyamatosan azt, hogy a akadémikusok meg a tudósok miről vitatkoznak, még nem érzik a kornak a lényegét. Még nem érzik azt, hogy a jövő milyen kérdést tett fel nekik. Már kezdenek átállni, ugyanis én úgy szoktam ezt mondani, hogy először a tudomány filozófiának, illetve a tudomány történetnek kell megtalálni azokat a búvópatakjait, amelyek így szinte ráállítják a tudósokat arra, hogy hol ágazott el a tudomány fejlődése, mondjuk a 17. vagy 18. században, ami alapján megint újra tovább lehetne kutatni ezeket a jelenségeket, mert ilyenek vannak. Én azt szoktam mondani, hogy ez valamikor ugye a francia forradalom, vagy francia felvásárlás kezdetén ágazott el ez a ösvény, és akkor addig vissza kell menni addig a pontig, és akkor onnantól kezdve, mint egy ilyen célra szállt így felgöngyült, és újra kezdett felépíteni ezt a szemléletmódot, új tudományos szemléletmódot, és ezt észrevette László Ervin. Genius, genius, he believes in God, and he believes that God believes in Claude, that's him. So Cooper Bukowski finds him in Scooby to hide in the movie, Pretelli's Bellini and Antonioni, and also a Scudger and Roman Polanski all rolled into one. Welcome Cooper Bukowski. Across the Ébrednünk kell, felkelni, de nem vasvillát, dorongot ragadva rombolni, hanem szemünket megdörzsölve meglátni azt is, amit a hályog eddig eltakart. Ha elfogadjuk, hogy emberek vagyunk, és nem vérengző vadak, akkor aszerint kell egy új, tisztább világot elképzelnünk és megvalósítanunk. Az a hely, amely számunkra lehető és adatot, csak ránk várt, hogy betöltsük. Most olyan helyen vagyunk, ami senkinek sem kedvez, legfőképp nekünk nem. Amint lassan dereng, csodálatos világ kezd kibontakozni előttünk. Békességes és aktív, szenvedélyes és szeretettel teli, harmonikus világ. Színes és illatos és ízes világ. Zsongó és dallamos, zengő világ. Fényes és dicsőséges világ. És ez nem pátoz, ez a szépséges valóság. Hihetetlen örömforrás úgy felfedezni a világot, hogy már nem tirannusok, hanem testvérek vagyunk az élő világban. Először próbálunk úgy beszélni a többi lénnyel, ahogyan ők beszélnek egymással. Lassan kezdjük érteni őket. Nem akarnak más, csak élni és kommunikálni. Saját szépségüket adják nekünk, ami az erejük. Nem kívánnak más tőlünk, mint hogy a mi szépségünket és gondoskodó elménket adjuk nekik. Azt már ők is felfogták, hogy igen veszélyesek vagyunk számukra. Hamarosan azt is megtapasztalják, hogy mi vagyunk az ő nagyobbik testvérük, aki figyel rájuk, szeretettel óvja, de nem akarja szolgálni vagy kísérleti áldozatnak kihasználni őket. Nem tudnak ellenállni a mérgeinknek, csapdáinknak és buldózereinknek. Nem tudnak legyőzni bennünket, mert ők igazak. Ők csak szenvednek és halálosan rémültek a kezeink közül, ha bántjuk vagy üldözzük őket. Békésen érdeklődők, ha tiszteljük és szeretjük őket. Ezeket a sorokat Hövi Gábor írta, neked dedikálta, onnan olvastam fel erről a, ebből a részletből, az írásnak a részletéből, és ez valami olyan új hangot üt meg, amiről te is beszélsz. Kövi Gábor is tagja a Budapest Klub társaságnak, és egyike azoknak a Magyarországon élő, gondolkodó embereknek, akik az életükkel próbálják valahogy megvalósítani azt, hogy milyen legyen ez a új ember, a vízöntőkori új ember. Mm-hmm. Hát igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én a Gábor példáján láttam azt, hogy nem kell az valakinek tudósnak lenni, hogy tudja azt, hogy milyen lesz az új évezet, amire fel kell készülni, illetve az, hogy milyen emberé kell válnia. Számomra egy nagyon szimpatikus életmódot folytat a Gábor való veszmény mellett, és állítom, nagyon jó főzőcskéje van, tehát nagyon jó konyhája is, tehát ha valaki meg akar ismerkedni ezzel a konyha receptekkel, érdemes vele felvenni a kapcsolatot. Ő az egyik ilyen ember, aki elindult valamikor a 60-as évek vége felé, tehát már nem egy fiatalkorú ember, de ő ezen a keskeny úton ment tovább, és számomra is nagyon új, értékes gondolatokat tudott adni a saját életén keresztül. Na most a másik, ami nagyon lényeges az, hogy László Ervinnek és a könyvben meg van írva ez a új korszaknak a kialakulása. Itt a lényeg az, hogy amit régen leírtak az ókori bölcsek, hogy az ember, a kozmosz és a föld egyfajta egységet képez, vagy amit a, nem tudom, a Hopi indián főnök leírt az, hogy minden összefügg. Tehát, hogyha kivágunk egy fát, akkor tulajdonképpen megbontjuk a világnak az egységet, ezt most sokkal erősebben lehet érezni, ugyanis lassanként már nem a föld bolygót tesszük tönkre azzal, hogy most itt egyfajta tevékenységi életet folytatunk ez a bolygón, hanem olyan szintű beavatkozások zajlanak, ami már eleve a naprendszeren túlnyúlnak. És érdekes módon ezt nap mint nap tapasztaljuk az időjárás jelentésben, bár még csak közvetlen földi időjárást veszük ezt a katasztrófát, ilyen árvízkatasztrófák vagy hirtelen eső, viharos szél meg esők, amit a nap látunk a tévé, de én látom a műholdas felvételeket is, és nagyon érdekesen megváltozott a napnak a működése például. Vagy kint a outer space, tehát a külső világűrbe gamma kitörések sorozata zajlik jelen pillanatban, és ezt egyszerűen nem tudják megmagyarázni a tudósok, hogy ez mitől van. Tehát annyira összefüggnek a dolgok oda-vissza, hogy az, hogy mi itt lent próbálunk alkalmazkodni ez az új korszakhoz, ez a megváltozott életritmushoz, közben mi egyszerűen belenyúlunk egy sokkal nagyobb léptékű rendszerbe, mint a Föld bolygón. Na most erre a bölcsök azt mondták, hogy amíg az ember meg nem jelent a Földön, addig volt nem tudom hány százmillió faj, amikor megjelent az ember, néhány ezer év alatt kipusztított ennek a fajnak egy jelentős többségét, tehát csak néhány ezer maradt belőle. A másik pedig az, hogy meg egy bölcse, valahol olvastam szintén, hogy állítólag a bálna sokkal régebben van ez a Földön, mint az ember, tehát 50 millió éve. Az ember csak kb. 1 millió éve szaladgál itt, mint valami értelmes lény. Hát azért érdemes módon figyelni arra, hogy a bálnák mit mondanak, vagy a delfinek például. Tehát ők már kicsit régebben használják ezt a bolygót, és egész jobb belesúlyultak ebbe a környezetbe. Persze azt hiszem, amikor állatoktól azt kérdezik, hogy mit mondanak, akkor valószínűleg nagyon könnyű megérteni, hogy mit mondanak, hogyha úgy figyeli meg őket az ember, nem pedig nem a, hogy mondjam, a zsírjukat és a húsokat akarja fölvonszolni a hajóra és konzervbe rakni és eladni, hanem megértjük azt, hogy hogyan élnek harmóniában a természettel, akkor tulajdonképpen megértetjük azt, hogy miről is beszélnek, és hogy lehet 50 millió évig harmóniában lenni a természettel. Közben nekünk az utóbbi évszázadnak azt hiszem a legnagyobb hogy mondjam, tanúság az volt, hogy nagyon gyorsan lehet elpusztítani ezt a földet. Tehát az, ami sok-sok mindig voltak természetpusztítások. Nyilvánvaló az ókorban is bányáztak az emberek, ókorban is csináltak rossz dolgokat, középkorban is lepusztították a hegyeket és kopárok lettek, de azt a fajta gyors és garantált pusztítást, amit most ma képesek vagyunk véghez vinni, ezt még sose tette az ember. Igen, szóval az ember saját magát tartja a legintelligensebbnek, és miközben megsemmisíti maga körülött a környezetet és a Föld bolygót, saját lelkét semmisíti meg. Szóval az a legérdekesebb, hogy én azért mondtam a bálnákat, mert nem régen érdekes módon tapasztaltam egy ilyen teaházba, hogy ki van rakva egy kazata, aminek az a cím, hogy bálnák éneke. És a legérdekesebb az egészben az volt, hogy ezt relaxálással használták. Tehát egy túlpörgetett életmód mellett, amikor az ember már annyira rohanó tempót folytat, és már egyszer nem bír leállni, hogy megnyugodjon egy kicsit a lelke, vagy engedjen ebből a túlpörgésből, akkor a bálnának az énekét kezdi elhallgatni. Tehát egyfajta kommunikáció elindult az állatvilággal, csak hát azért még ez a túlpörgetett életforma még nem ad elégesít arra, hogy halljuk és lássuk, és azt, hogy mit teszünk tönkre. Mert itt nem csak egymással nem tudunk lassanként már kommunikálni, mert ilyen nappal szól a tévé, és akkor csak a számítógép képernyő előtt ülünk. Hát én ezt nagyon egyszerűen úgy láttam, hogy meghívtak a Külker főiskolásnak a fiatalja bulikra a Fortunába, lementem, és akkor 6 darab srác egymással szembe pörgött, meg 8 darab csaj külön, és egymáshoz nem szóltak egész éjszaka semmit. Hát mondom, akkor micsoda dolog ez, hogyha a csajok külön, a srácok meg külön pörögnek, hát mondom, ez már egy érdekes kommunikációs ez biztonságos, az AIDS korában. Jó, értem. Szeretném a hallgatóinak a figyelmét felhívni arra, hogy van 2 telefonszámunk, és ha volna a kérdésük, vagy hozzászólni valójuk, akkor kérem, hogy hívjanak minket. A következő számok 489-09-99, vagy pedig egy 30-as mobilszám 228-98-00. Ask me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low, don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread, like the grateful dead, darling. Give me a head with hair, long beautiful hair, shining, gleaming, steaming, flaxing, waxing. Give me down to there, hair, shoulder length, longer, here baby, there my the trees, give a home to the fleas in my hair. A home for fleas, a hive for the buzzing bees, a nest for birds, there ain't no words for the beauty, the splendor, the wonder of my hair. Long, straight, curly, fuzzy, snaggy, shaggy, ratty, matty, oily, greasy, fleecy, shiny, gleaming, steaming, waxy, waxy, knotted, polka-dotted, twisted, vinaigrated, pounded, rawed, and confetti, bangled, tangled, mangled, and spaghetti. Hey, hey, hey. Oh, say, if you can, then my hair's too short, down to here, down to there. Go-go when they see me in my toga made of blonde, brilliant, biblical hair. My hair like Jesus wore it, hallelujah, I adore it, hallelujah, Mary loved her son. 90-es éveknek a, tudom én, 96, 97, 98, akkor lángolt föl, legalábbis az én tapasztalatom az volt, hogy akkor lángolt föl legjobban az a félelem, hogy jaj, mi lesz a következő évezetben, milyen katasztrofák jönnek, el fog pusztulni a Föld. Nem, nem védekez, most föltette a kezeit, hogy ő nem mondott ilyeneket, nem is te mondtál ilyeneket, hanem különböző vallási emberek, vagy ilyen hit prédikátorok, vagy ilyen úgynevezett ilyen spirituális gondolkodók. Nagyon sok ilyen elképzelés jött, Nostradamus-tól kezdve mindenféle magyarázatot előhoznak. Most nagyon békés a hangulat. Ezt vihar előtti csendnek kell tekintenünk, vagy pedig valami igazság van abban, amit ők mondtak. Na. Kicsit ellentmondásos a helyzet. Hát részben, itt is van igazság, részben ott is van igazság. Annyiban én is tapasztaltam ezt 96-97-ben, hogy egy idő után már nekem is rádióriportokat kellett adnom, vagy cikkeket írogatnom, hogy kicsit nyugodjon meg a kedélyállapot, mert a világ vége hangulat miatt, és ez sikeresen megnyugodt annyira, hogy múlt év végén úgy megindult a tőzsde fölfele, hogy egyszerűen szárnyat egészen március végig, tehát aki akkor észnél volt, akkor nagyon sok pénzt keresett pont emiatt a világ vége hangulat miatt. A másik pedig az, hogy azért ellenmondásos helyzet, amit az előbb mondtam, hogy az ember nem tanult meg kommunikálni a saját környezetével, a szűkebb és a tágabb környezetével. Na most olyan az, hogy mivel a lelke mindenkinek dolgozik, és a lelki ismerete is dolgozik az embereknek, a Föld viszont visszakommunikál az embernek. Tehát, hogyha valamit rosszul csinálunk, elpusztítjuk a környezetünket, akkor a gája megszólal. És ez egy rossz lelkiismeretként működik az emberekkel, és mivel látják maguk körül a katasztrófákat, az áldozatokat, azt érzik, hogy akkor most ilyen korszak következik. Nem, ez egy ellentmondásos korszak. Meg kell tanulni kommunikálni ezzel a nagyobb léptékű rendszerrel, a Földdel, illetve az univerzummal, mert ha nem tudunk megtanulni vele kommunikálni, akkor visszaszabályozzák a rendszert. Hogy a nagyobb rendszer vissza tudja szabályozni a kisebb rendszert, mint az embert, és akkor érdekes módon az ember, mint élőlény, mint civilizáció megszűnik ezen bolygón, és egy új értelmes élőlény fog kialakulni, amelyik nem ennyire durván avatkozik be a rendszerbe. A Föld szinte megmenti önmagát az ember től is a végén. Pontosan erről szól a történet. Ez a dolgnak a lényege. Na most én azt tapasztalom jelen pillanatban, hogy azért van ez a bizonyos katasztrófa hangulat, vagy legalábbis ezért volt, mert iszonyatos nagy salakanyagot vitt be, ugyan tudatilag és szellemileg és lelkileg és az ember ebbe a nagy rendszerbe, és nem volt meg a megtisztulás. És amíg nem zajlik le sem testi, sem szellemi, sem lelki értelemben ez a megtisztulási folyamat, hogy régen görögök mondták katarzist, nem, az még nem volt, addig folyamatosan az ember olyan szélső helyzetben mozdítja el a környezetét, azt a nagyobb rendszert, hogy nincs más lehetőség, mint a rendszer válaszol. Tehát visszamond, mert azt mondja, hogy ha nem tanultam meg velem beszélni, akkor figyelj oda, hogy most mit mondok. És ezek azok a katasztrófák, hogy a rendszer válaszol. Mm-hmm. Na most, ahogy te elmondod, azt sugallod ezzel, hogy ne ijedjünk meg, a katasztrófa be fog következni, illetve legfeljebb mi fogjuk a katasztrófát érzékelni. A Föld szempontjából leveti magáról ugye a nyűgöt a saját hátáról, ami az emberiségnek a rossz bánásmódját illeti. Ugyanakkor Van egy másik megközelítés is, amit például László Ervin sugall, ami gyökerében ugyanez, hisz pontosan erre hívja fel a figyelmet ő és a tudós társai, hogy nem kell egészen évekbe számolnunk a dolgokat. Tehát nyilvánvaló, hogy nem a január 1-e lesz az a döntő dátum, amikor a nyakunkba fog minden szakadni, hanem nagyon lesz, lehet, hogy éppen nagyon békésen fogjuk megélni, de a emberi társadalomnak a fejlődése, és itt most már kiterjedt ugye az a hát azért túlzás, hogy az egész világra, de azért a Föld élő világát nagyon durván befolyásolja az ember működése, bár azért javasolom, hogy egy kicsit próbáljunk eltávolodni, és akkor rá fogunk jönni, hogy a hatalmas Föld golyób is, amit 6000 kilométer sugarú gömb, annak a felső néhány 10 méterébe történnek, vagy 100 méterébe történnek a dolgok, tehát ez olyan, mint egy almának a héján a mikrobáknak a működése körülbelül ilyen, ami rothasztó tevékenységünk a Földön, de elég ahhoz, hogy megrohasszuk az egész almát. Na most a lényeg az, hogy László Ervin is arra hívja fel a figyelmet, hogy és ez ahogy említettenek, rendszerelméleti alapjai vannak, hogy ez a fejlődés, ez törvényszerűen kataklizmához fog vezetni. Törvényszerűen eljön egy töréspont, ami lehet, hogy már benne vagyunk, és nem érzékeljük, hisz az idő távlatában sokkal nagyobb nehézség a számunkra érzékelni, hogy hol tartunk ezen a lejtőn. Olyanok vagyunk, mint egy síző, aki most ugrik bele egy szakadékba, vagy egy nagyon meredek lejtőre, ahol nem lesz megállás, és mi éppen ugrunk át ezen a sáncon, vagy gerincen, hegygerincen, vagy lejtőn. Kell arról beszélnünk, hogy hol tartunk ezen a lejtőn. Átugrottunk rajta, éppen zúgunk lefelé. Mit csinálunk? Nem véletlenül mondtam az előbb, hogy most nyílik ki a csillagkapu. Tehát most sűrítődnek annyira be az események egy évben, néhány órában, néhány percben, nem tudom miben. Tehát érzik az emberek ezt az ezredfordulót olyan nagyon fontosnak a saját életükben, mert most jön az a bizonyos váltás, amikor a rendszer az egyik szélső állapotában át fog menni a másikban. Most, ha most egy spirituális akarom mondani a dolgokat, akkor ez körülbelül úgy néz ki, hogy ha elképzelünk egy ilyen nagy óriás kereket, mint ami kint a Városligetben van, ami szépen megy körbe, akkor most megy például a sötétebb korszakból, a vízöntő korszakon keresztül a fényesebb korszakba a világ. Ez kb. 12 ezer éven keresztül tartott. Most ezért nehéz a váltás, mert most vagyunk a legalsó pontban, tehát amikor a sötétség és a világosságnak a határán vagyunk, és most kezd kifényesedni minden, nem csak az égbolton, hanem az emberi lelkekben. A kérdésem a következő. Én ezt sokszor hallottam, egészen más forrásokból is, ezt a 12 ezer éves fölvirágzását ennek a korszaknak, és kíváncsi vagyok, hogy a tudományos futurizmus, vagy jövőlátás az vajon belátta ezt, vagy képes-e ezt hogy mondjam, csak igazolni? Nem, mert a jövőkutatásban modellekkel dolgozunk, matematikai és fizikai modellekkel. Na most annak bizonyos valószínűségi összefüggései vannak. Tehát ha le tudjuk írni matematikai, fizikai modellekkel, akkor le tudjuk írni a rendszernek a viselkedése, működése. Na most ez a rendszer nem úgy működik, mint ahogy a hagyományos matematika, meg a fizika le tudna írni. Mert ott az ember. Igen, mert az ember nincs benne, de nem csak, hogy nincs benne az ember, hanem az intelligens környezet, ami a háttér lenne. Tehát ez a kozmikus háttér, és a Gájának. Modellezni. Hogy mondjam, ez egy intelligens élőlény, amelyik gondolkodik. Mi csak ennek az intelligens élőlénynek a terméke vagyunk. Tehát az ember is ennek a univerzumnak a terméke, hogy így mondjam, vagy a Föld is ennek a terméke. Na most pont fordítva, ez gondolkodik, és ennek a gondolkodásnak a végeredménye vagyunk mi a saját jó és rossz cselekedeteinkkel. Tehát ezt nem lehet lebudázni. De ezzel nem helyezed-e ki a felelősséget? Nem. Nem, mert itt a rész és az egész működik egyszerre. Hol van akkor, ha ez mondjuk törvényszerű, vagy mondjuk tegyük föl, hogy van egy fölvirágzás. Nagyon sokan azt mondhatják, hogy ó, hát tévedett a nem tudom én kicsoda a szomszéd, amikor azt mondta, hogy itt a világ vége, és gyűjtsük be a dolgokat, és meneküljön, mert itt van lám a rádióban, most hallottuk, hogy nem probléma, jön egy 12 000-es korszak, gyere asszony, hozd be a csámcsögnél, ott nézzük a tévét, nem lesz semmi probléma, nyugodtan nézhetjük a nem tudom én mit. Na most pont emiatt, hogy most következik be a váltás, emiatt nagyon gyors a változás, és tehát a ritmus az rettentő olyan felgyorsult, tehát ezt az emberek nem bírják követni. Ezért... De nem arról van ez szó, hát akadékoskodjak tovább, amit szintén László Ervin említett, illetve amin dolgozik is aktívan, hogy azáltal, hogy, és nem véletlenül beszéltünk mi a 60-es generációjáról kiindulásként, hogy a tudatosodásnak is van egy olyan, hogy mondjam, matematikája, mondjuk úgy, tehát ha te tudatosodsz meg, én tudatosodok meg, a harmadik tudatosodik, az előbb-utóbb egy számottevő erőt képvisel a emberiség tudatában, ami átfordítja. És az a véleménye például László Ervinnek, hogy ez mindössze néhány százalékos jelen léte ennek a megváltozott pozitív tudatosságnak elegendő az, hogy az egészet átfordítsa. Ez igaz. Ez igaz, ezt kutatták. Tehát Nobel-díjas kutatók. Ez modellezhető. Ezt modellezték, és Nobel-díjas kutatók modellezték, és eljöttem, az Ilya Prigozsinnek volt egy ilyen modell, ami pontosan ezzel foglalkozott, hogy nagyon kis rendszerelemek képesek az egész rendszernek a működését megváltoztatni. Tehát ilyenek azok a bizonyos guruk, akik a 60-as évek elején elkezdték, és most hol tartunk, mondjuk az eredetfordulón könyvén, és ez megy tovább. Na most én úgy érzem, hogy már ez a tudatosság már átbillent. Na most nem ezen szinten van ténylegesen a változás, hanem egyrészt lehet látni a mesterségesen képített virtuális környezetbe, tehát a számítógépes informatika környezetbe, de egy szinten följebb megyünk, amikor már nem annyira a gépek világát nézzük, meg a virtualitás világát, hanem az ilyen lelki-szellemi felkészülés, vagy spirituális, ott egy láthatatlan világ jött létre, egy noszférának nevezett láthatatlan világ, ami egy második vagy harmadik intelligencia, ami a Földet körüléri, mint valami védő lepe, vagy védő aura. És ez a noszféra kezd el most már sugározni visszafele. Tehát az, ami idáig a nagyobb szférában volt az univerzumban, az a noszféra az felépült, mint egy mesterséges környezet körülöttünk, és ez kezdi ennek a bolygónak az intelligenciát, illetve az embernek a tudását változtatni. És ez egy nagyon érdekes változás. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare. Elérkeztünk az utolsó pillanatai a zenek a műsornak. Itt egy kicsit tanakodtunk a zene alatt, hogy a kérdésre elhangozik-e a válasz. Ugyanis én azt szeretném megkérdezni Urbán Ivántól, hogy mi az ő meglátása a jövőről. Eltöltött nagyon sok időt a különböző oldalainak a tanulmányozással a jövőről, és azt mondta, hogy nem tudja, hogy elmondja-e, vagy sem. Nem akar rossz álmokat az embereknek, nem akarja a pessimista gondolatokat előrevetíteni, hisz már majdnem nagyon pozitívan zártuk a dolgot egy 12 évezeres aranykorszaknak a felvillantását emlegettük. Ezek ellentmondani látszanak, amiket te mondasz. Úgyhogy igen, mert az én azt mondom, hogy kérjük a türelmét mindenkinek, és legyen ez egy gondolatébresztő dolog, hisz nyilvánvaló oka van annak, amit mondasz. Neked mi akkor a véleményed a következő néhány évszázadra, szabad ezt így kérdezni? Évezredre. Szóval nagyon bonyolult és ellentmondásos az újjászületés. Egyrészt azért, amit te mondtál, hogy most valóban egy teljesen új időszámítás kezdődik. Szóval itt most nem az 1000 évben, meg 2000 évben van a hangsúly, hanem az, hogy ez a óriás kerék megy fölfele, és a világos oldalon megy fölfele, tehát nem a sötét oldalon, az egyik. A másik az, hogy az a nemzedék, aki most nőtt fel, tehát kb. 20 és 30 között van, az egy hihetetlen nagy szerencsés helyzetben van. Szóval ilyen csak néhány 1000 évenként, vagy 10 évenként van egy ilyen nemzedéknek, hogy egyszerre érje meg azt, hogy akkor léptékű váltás van, mint ami 1000 évenként, vagy 10 évenként, vagy 100 évenként, vagy millió évenként van. Na most emiatt a nagyon gyors időváltások miatt, én úgy nevezem, hogy idősűrítés miatt, hihetetlenül nagyon nehéz lesz a helyzete, és emiatt. Mert nagyon gyorsan kell felkészülni a gyors váltásokra. Tehát én azt tudom csak mondani, akik most vannak, hogy ápolják a lelkükbe azt a békét, ami kezd így kialakulni, tehát törekedjenek a saját lelki békükre, és ezt a gyors váltást csak így lehet elviselni. A másik pedig, hogy hihetetlenül kreatívaknak és flexibiliseknek, és fluence, tehát ilyen légieseknek kell lenni. Tehát ennek a korszaknak egyik jellemző például a légiesség lesz. Tehát az, hogy nagyon könnyedén, gyorsan, szinte rugalmasan tudnak alkalmazkodni a gyors váltásokhoz. Ugyanis utána gondoltam egyszer, hogy hány idő pont sűrítődik ebbe. Ezt mondtam egyébként, hogy 1000 év, 10 év, vagy 100 év. És ez körülbelül, hogyha végignézzük, mondjuk egy ember öltőben számolva, ez körülbelül 30-40 nemzedéket jelent. Na most ez a 30-40 nemzedéknyi időt egy időbe besűríteni, ez egy nagyon érdekes dolog, ez az első. A másik pedig az, hogy én azt szoktam, pontosabban tartottam erről egy előadást, ilyen Szép új világ címszólat, 2 évezet felkértek rá, és akkor én azt mondtam, hogy nem annyira szép új világ következik itt a következő 500 évben, hanem egyfajta olyan lesz, mint hogy az Augias istállóját takarítanánk ki. Tehát olyan, mint hogyha a matuzsálemek visszatérnének, akiket valahogy isteneknek tartottak, és ezt az Augias istállóját kitakarítanánk. Tehát azt mondtam, hogy nagyon sok szenny, szemét, salakanyag lerakódott a lélekben, a földön, meg az univerzumban, tehát a külső világűrben, és amíg ezt úgy helyre rakja az ember, úgy harmóniába kerül a környezetével, harmóniába kerül a kozmosszal, harmóniába kerül a Földre, addig nagyon sok ilyen tisztítási folyamaton megy keresztül. Na most, tehát ez nem úgy következik be, hogy holnap kisüt a nap, és minden gyönyörű. Nem. Hát ezt mindenki látja, hogy milyen az időjárás, csak ki kell nézni az ablakon. Most nagyon-nagyon. Na most én azt szoktam ilyenkor mondani, hogy érdekes módon ennek a változásnak a belső folyamata tükröződik a külső környezetben is. Tehát, hogyha mondjuk a telkedben vagy valami nem békés dolog zajlik itt ebbe a világba, az rögtön az időjárásban is meglátszódik. Én azt szoktam mondani, hogy ott szokott lenni gyakran vihar, ahol az emberek lelkileg nem békések. Ott, hogyha valami lappang lenne a mélybe, és nem nyugodtak, és nem a lelki békét sugározzák ki, mert érdekes módon bele tudnak avatkozni ebbe a láthatatlan noszférába, vagy ebbe a láthatatlan, én úgy szoktam mondani, több dimenziós térbe. És akkor meg tudnak változtatni mindent. Olyan energiaszintek, olyan rezgések indulnak el, amit régen, hogy mondjam, isteneknek tulajdonítottak, akik bele tudtak avatkozni az időjárásba például. Tehát magyarán szóval mindenkinek saját magába kell ezt a spiritualitást belül felépíteni, ahhoz, hogy ezt a környezetet maga körül jobbá tegye, ahhoz, hogy gyorsan tudjon alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és ahhoz, hogy egy valóban boldog jövő alakuljon ki. Na most, ha a következő 20-30 évet nézzük, mert végül is a mi életünkben ennek van most jelentősége. A következő 500 vagy 5000 évre tekintettel csak elképzelni tudjuk a dolgokat. De a következő 20-30-50 évre azt hiszem többet lehet mondani, mint egy pusztán elképzelés, vagy egy olyan dolog, amit hát mondhatja az ember, hogy hiszek, vagy nem hiszek, hisz itt tényekből indulunk ki, amik itt vannak az orrunk előtt. Ez az 50 év az, hogy fog kinézni szerintem. Hát egyrészt tendenciákat lehet elmondani, tehát az egyiket azt László is megírta az egyik tanulmány a kagylókülve, ha jól emlékszem. Mm. 2010-ig leírt ezt a folyamatot, hogy egy hihetetlen gyors, dinamikus időszak lesz, ami nem lesz valami könnyű, tehát nagyon gyors lesz, és eléggé kellemetlen lesz, aki nem érti a változásnak a lényegét és az ütemét. Ezt így tudnám mondani, hogyha ideig mondjuk a vonat elindult, és szép lassan felgyorsult 120-as sebességre, innentől kezdve majdnem fénysebességgel fog robogni. Tehát most képzeljük ezt a váltást, mint hogy a 120-ról kapcsolna át a vonat mondjuk a fénysebességre. Ez ekkora lesz az üteme a váltás. A másik pedig, ami nagyon érdekes, hogy mivel ez a nemzedék, aki most úgy 20 és nem tudom, 30 között van, illetve a következő 20-30 évet le fogja élni, mivel nem ismerte azt a korszakot, ami az előtte levő 1000 évben volt, ezért mindazokat a dolgokat ki fogja próbálni. Tehát ezt leginkább a divatban fogjuk majd látni. Tehát vissza fog majd jönni mondjuk a századfordulónak a divatja, a 20. század elejének. Tehát ilyen romantikus sokokó, hosszú szoknyák, meg nagy napernyők, meg esernyők, meg mindent. Tehát tisztára újra a lelkiségre, a szentimentalitás dolgokra fogják helyezni a hangsúlyt. Ez kb. 10-20 évig fog tartani a századfordulón, és mindenféle irányzatot megpróbálnak eklektikusan vegyíteni. Tehát egy olyan korszak következik, amikor megpróbálják a jó és a helyes értékeket kidolgozni, amiből majd esetleg több évszázadig is élnek majd nemzedékek. Aztán utána lesz egy nagyon kellemetlen periódus a 20-as évek után, amikor igencsak kockára kerül a Földnek a sorsa, hogy így mondjam. Tehát igencsak oda kell figyelni arra, hogy megmaradjon itt minden a földi élővilágban, és akkor utána hihetetlen gyorsan újra fogják építeni 35-től 45-ig ezt a világot. Tehát ez ténylegesen... azt jelenti, hogy újra fogják építeni, hogy elég súlyos helyzet. Elég súlyos, igen. Háborús helyzetek fognak majd kialakulni, pont amiért, mert nem tudták lezárni ezeket a kérdéseket, amit a 20. század vagy az előtte levő 2000 év a következő évezredre hagyott, és mivel nem készültek fel lelkileg erre a gyors váltás, mivel nagyon gyors lesz a váltás, és ez olyan lesz, hogy konfliktus helyzeteket fog kihozni, aminek már most is látjuk néhány dolgot a politikában, de én azt szoktam mondani, a politika az nem annyira a jövő irányát szoktam megmutatni, inkább a pillanatnyi helyzetet, a jelent próbálja valahogy korrigálni. Jó. Köszönöm szépen ezt a előrejelzést, és befejezzük most a barakát. Ez az utolsó baraka ebben az évben. Jövő héten a januári, a harmadik évzad első barakájában Fekete Gábort fogják hallani. És én azt kívánom mindannyiuknak, hogy az a napfény, amiről majd most a következő számba szó lesz, Good Morning Sunshine, jó reggelt, napfény, az következzen be, és ne feledjék, hogy ennek a napnak nem kívülről kell világítani, hanem belülről. Viszont hallásra. Twinkle up.